तृतीय मंत्र युक्त्वा इति पुनरपि सोपेवम् करोतु इति प्रार्थना। पूर्व मंत्र में जिस प्रकार कहा गया इस प्रकार प्रार्थना करते पुनरपि सोपि एवं करोतु। पहले वयम् युक्तेन मनसा सवित सवित सुवर्गीयाय सत्य प्रयत्न करने के लिए भगवान से प्रार्थना सोपि एवं परमात्मा ऐसे करे युक्त्वाय मनसा देवान् सुवर्यतो धिया दिवम् बृहज्योति करिष्यतः सविता प्रसुवाति तान् मनसा देवान् यतः सुवर ज्योति युक्त्वाय युक्त्वाय से छांदस प्रयोग है। देवान् यतः यतः या धातु से सप्तर्यंत करना यतः जानने वाले को देवान् यतः मनुष्य परमात्मा को जानने वाले को धिया दिवम बुद्धि के द्वारा भी परमात्मा को प्राप्त करने वाले मन से और बुद्धि से परमात्मा का यतः जाने वाले को जो परमात्मा है बृहते है ज्योति स्वरूप है करिष्यतः उनको प्राप्त करने संयुक्त होंगे। सविता तान प्रसुवाति सविता परमात्मा तान का अर्थ है कर्ण को इंद्रियों को प्रसुवाति अनुमति दे प्रसव करे उत्पन्न करे सामर्थ्य दे युक्त्वाय योजयित्वा देवान् मन आदिनिकरणानि मन से प्राप्त करे देवताओं को योजना करके तेषां विशेषणं शुभ स्वर्गम सुवर यतः सुवर यतः शुभ का अर्थ स्वर्ग सुख है। यहाँ स्वर्ग शब्द का अर्थ परब्रह्म लेना वो ब्रह्म का प्रकरण होने से सो है सुख है सुख परमात्मा ब्रह्म है पूर्णानंद ब्रह्म सुवह पूर्णानंद ब्रह्म मनसा यतः मनुष्य उनको प्राप्त करते यत इति द्वितीय बहुवचनम यतः जानने वाले को पूर्णानंद ब्रह्म गच्छत पूर्णानंद रूप ब्रह्म उनको जानने वाले को देवान सौकर्ण इंद्रिय गच्छत न शब्दादि विषयान शब्दादि विषय को नहीं जाते मनुष्य इंद्रिय सब पर ब्रह्म की ओर जाते हुए को देवा सविता तान प्रसुवाति इसके साथ कहे उनको अनुमति दे सामर्थ्य दे। पुनरपि विशेषणांतरम धिया बुद्धि के द्वारा दिवम यतः ज्योति बृह ज्योति करिष्यत प्रकाश करने वाले को बुद्धि के द्वारा धिया सम्यक दर्शनेन दिवम द्योतन स्वभावम चैतन्य रसम आत्मस्वरूप स्वयं प्रकाश है बृहन महत ब्रह्म महत है ब्रह्म है बृहत है महत ज्योति है प्रकाश ज्योति करिष्यत बृहत ज्योति करिष्यत ऐसे प्रकाश को करते हुए प्रकाश करने का तो प्रकाश को प्रकट करना प्रकाश है ब्रह्म पूर्णानंद ब्रह्म आविष्करिष्यत आविष्कृत प्रकट करना बुद्धि के द्वारा साक्षात्कार करना ही प्रकट करना है करिष्यत द्वितीय बहुवचन अत्र द्वितीय बहुवचन सविता प्रसुवाति तान सविता परमात्मा तान प्रसुवाति तान है देवान कर्ण कर्णानि चक्षुरादि कर्णों को प्राण शब्द से कहते उनको प्रसुवाति प्रसुवाति के अर्थ आगे कहते अनुजानातु अनुमति दे सामर्थ्य दे यथा कर्णादि विषयभ्य निवृत्तानि आत्माभिमुखानि आत्म प्रकाश में वो कुरु तथा अनुजाना तो सविता, यही परमात्मा सामर्थ्य दे। कर्णानी विषयभ्य निवृत्तानी, विषय से निवृत्त हो जाए, आत्माभिमुखानी आत्मा की ओर हो जाए, तब विषय को प्रकाश नहीं करके आत्म प्रकाश में वो कुरु आत्मा का ही प्रकाश करे, विषय को नहीं जाए, तथा अनुजाना तो ऐसे सामर्थ्य दे। अनुजाना तो करता अनुमति दे, अनुमति का अर्थ सामर्थ्य दे उसी के पर उसमें लगाए सविता परमात्मा। तृतीय मंत्र की दीपिका टीका युक्त्वाय, युक्त्वा युक्ता योग करके योग करने के लिए, मनसा अंतकरणेन, मनसा का था अंतकरणेन, युक्त्वाय कथा युक्त्वा ऐसे छांदस प्रयोग है, मन को लगा करके अंतकरणेन देवान द्योतनात्मकान इंद्र रूपान, देव देव शब्द से प्रकाशात्मक इंद्रिय प्राण को देव शब्द से कहते, मन से इंद्रिय से लगा करके स्वर यतः, स्व का तो स्वर्गम सुखम, यहाँ सुखों का तो वैषयिक सुख अर्थ किया, वहां सुख परिपूर्ण आनंद रूप है। तदर्थम यन्ति इति स्वर यंतः, इंद्रिय विषय को जाती है तो सुख वैषयिक सुख प्राप्त करने की प्रभुत्व होती है, स्वर्यंत तान स्वर्यत, ऐसे विषय को जाने वाले इंद्रिय उनको परमात्मा में लगाए सामर्थ्य दे। क्वचित पाठे स्वरिति यत पृथक पदम, स्व अलग यत अलग, तत्स्वरार्थम स्वर्ग के लिए तस्मिन् पक्षे स्व सुखम तदुसे उद्देश्य यंत इति वाक्य, सुख की ओर जाने वाले इंद्रियों को विषय से हटा करके परमात्मा में लगाए, यही अभिप्राय। ध्या का अर्थ बुद्धिया, बुद्धिवम परमात्मा है द्योतनात्मक, यहाँ द्योतनात्मक विषय जातम अन्य विषय को छोड़ करके परमात्मा में लगाए। बृहते अधिकम व्यापक है ज्योति प्रकाश रूप कर उनको प्रकट करते इंद्रियों को, इंद्रिय विशेष हट करके परमात्मा लगे उनको साक्षात्कार करे बुद्धि के द्वारा। करिष्यत का तो करिष्यमाणान, करिष्यमाणान देवान इंद्रियों को। सविता है उत्पादक, प्रसुवाति, प्रसुवाति का तो उसमें कहा अनुजानातु अनुमति दे, तो यहाँ प्रसुवाति का तो प्रसूते उत्पन्न करते हैं, तान देवान तो सामर्थ्य देते हैं इंद्रियों को, इंद्रियों में। देवस्य सवितु सत्या मुख्य उत्पादनाय वयम प्रभवाम इति यदुक्तम तदनेन मंत्रेण प्रकटीकृतम। देवस्य सवितु हो, देव है परमात्मा सूर्य भगवान, सत्या वयम प्रभवाम मुख्य उत्पादनाय, मुख्य के लिए ज्ञान प्राप्ति के लिए हम समर्थ हो जाए, इति जो पहले कहा था तदनेन मंत्रेण प्रकटीकृतम, इसी मंत्र से उसको स्पष्ट किया गया। यस्मा देवान सुखार्थम गच्छत दिवम ज्योतिर्बृहत करिष्यत तत् तद अनुभवेन विषय जातम अति प्रौढ़ कुर्वत मनसे ईश्वर एवेदम इति सवित्री बुद्ध्या संयोज्य वर्तामहे। देवा सुखार्थम गच्छत, सुख प्राप्ति के लिए जाते हैं इंद्रिय भी, सुख प्राप्ति के लिए विषय को दौड़ते हैं। दिवम ज्योति परमात्मा स्वरूप है, बृहत परमात्मा है, करिष्यत उनको प्रकाश करेंगे, तत्तद अनुभवेन विषय जातम, तत्तद अनुभव करके विशेषों को कैसे विचार करते हैं, अति प्रौढ़ कुर्वत, अति प्रौढ़ विषय जात सब से परमात्मा ही है। मनसा ईश्वर एवमिति सवित्र बुद्ध्या संयोज्य वर्तामहे। इंद्रियत विषय को जाती है, ईशावास्यमिदम सर्वम कहा, सारे को ईश्वर भावना से ढाक देना चाहिए, तो मन से चिंतन करे विषय को मन इंद्रिय दौड़ती है, तो सारे विषय को अति प्रौढ़ ब्रह्म चिंतन करे, नाम रूप का निराकरण कर दे, सारे जो विषय जो कुछ है ब्रह्मांड में सब सच्चित आनंद रूप ब्रह्म है। ईश्वर एव इदम सर्वम खलु इदम ब्रह्म वासुदेव सर्वम, सब कुछ ब्रह्म ही है। अज्ञान के कारण अलग अलग रूप अनेक प्रकार दिखता है, नाम रूप कल्पित है। ऐसे सवित्री बुद्धिया संयोज्य वर्तमान है, सब कुछ परमात्मा है। सविता है सब उत्पन्न करने वाले, जगत बनाने वाले, ये परमात्मा बुद्धि से मन को लगा करके हमें रहे। तत्व न तो उत्पत्स्यन्ते देवा विषयाभिमुखा, ऐसे सर्वत्र परमात्मा चिंतन कर रहने से वो देवा प्राण इंद्रिय विषयाभिमुखा विषय को नहीं जाएंगे। उत्पत्स्यन्ते विषय को नहीं जाएंगे, जाते हैं विषय को, जहां मन जाता है इंद्रिय जाती है, वहां विचार करे नाम रूप को छोड़ करके परमात्मा स्वरूप है। ऐसे परमात्मा भावना करते करते फिर इंद्रिय में मन में सामर्थ्य आ जाता है। सर्वत्र परमात्मा चिंतन करने पर फिर नाम रूप के पीछे नहीं दौड़ते, विषय अभिमुख नहीं होते हैं। तत्र हेतु सविता प्रसुवातिता सवितेव तेषाम उत्पादक, सबका उत्पादक परमात्मा सवित्री बुद्ध्या चेद इदि सर्वं गृहीतं कृतः। यदि सब कुछ परमात्मा बुद्धि से गृहित हो गया, परमात्मा के चिंतन किया, कुतः तेषाम उत्पत्ति रीति अर्थ इंद्रिय विषय की ओर जाती है। सब कुछ परमात्मा ऐसे करके यदि निश्चय हो गया, सारा ब्रह्मांड का उत्पादक परमात्मा है, जितने कार्य से परमात्मा चिंतन करेंगे तो तेषाम विषयानाम उत्पत्ति कुतः, ये विषय की उत्पत्ति कैसे होगी? अज्ञान से ही अविद्या से ही नाम रूप की उत्पत्ति होती है। सर्वत्र नाम रूप में मिथ्यात्व बुद्धि करके ब्रह्म स्वरूप चिंतन करने पर विषय की उत्पत्ति नहीं होती, विषय समाप्त हो जाते हैं, परमात्मा बुद्धि निरंतर हो जाए। चतुर्थ मंत्र तसेवम अनुजानत्व महति परिष्टुति कर्तव्य इत्याह। तसे परमात्मानः, यही से परमात्मा सामर्थ्य देते हैं तो उनकी महति परिष्टुति परितस्तुति, उनकी स्तुति करनी चाहिए साधक को। युञ्जते मन उत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चितः विहोत्रा दधे वयुना विदेक इन्महि देवस्य सवितुः परिष्टुतिः। युञ्जते युञ्जते मन उत युञ्जते धियः, मन को लगाते हैं, इंद्रियों को भी परमात्मा लगाते हैं। धीय शब्द से धी तो बुद्धि है, तो यहाँ बुद्धि उत्पादक इंद्रिय को धी शब्द से ज्ञान इंद्रिय को कहा। विप्रा विप्रा है ब्राह्मण, विप्रस्य बृहत विपश्चित, यहाँ जो विप्र है एक धातु है प्रा धातु पुराण अर्थक, तो विशेषण पूरंति परिपूर्ण व्यापक है, विप्रस्य का व्यापक भी उपसर्ग प्रधातु है, क आदि प्रत्यय हो जाएगा तो प्र हो जाएगा पूर्ण करने वाले व्यापक परमात्मा है। बृहत विपश्चित विद्वान विपश्चित है, परमात्मा को ही विपश्चित सदस्य कहते हैं सर्वज्ञ होने से। होत्रा वयुनाविद विदधे विपूरक धातु विदधे धारण करते हैं। वयुनाविद वयुना है प्रज्ञान, सबको जानने वाले, सबके ज्ञान कर्म उपासना प्रज्ञा सबको जानने वाले सर्वज्ञ है, सब बुद्धि के साक्षी है। वयुनाविद वयुना है प्रज्ञान, प्रज्ञा बुद्धि उसको जानने वाले एक है। होत्रा जितने क्रिया हवन आदि कर्म सबको विधान करते जानने वाले, सब के साक्षी है, सबको जानने वाले। देवस्य सवितु परिष्टुति इनमही देव परमात्मा है, सबका कारण है, उनकी स्तुति करनी चाहिए। युंजते योजयंती ये विप्रा मन उत युंजते धिय इतराणि अपि करणानि। जो ब्राह्मण है मानो को लगाते हैं, पहले इसे करते थे, अभी हम इसे करें मन को भी और बुद्धि इंद्रियों को। धी हेतुत्वाद करने सु धी शब्द प्रयोग, बुद्धि के हेतु होने से ज्ञान इंद्रिय में भी धी शब्द का प्रयोग किया गया। तथा च श्रुत्यंतरम यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह पंच ज्ञानानि, ज्ञान के उत्पादक इंद्रियों को भी ज्ञान शब्द से कहा गया। कठोपनिषद भी ठीक इसी प्रकार यहाँ धीय का अर्थ ज्ञान इंद्रिय बुद्धि को, बुद्धिजनक इंद्रियों को धी शब्द से कहा गया। विप्रस्य का अर्थ विशेषण व्याप्तस्य, विप्र को प्राधातु पूर्ण पूर्ण अर्थ में विप्रस्य विशेषण व्याप्तस्य। बृहत महत है परमात्मा, विपश्चित है, विपश्चित विद्वान ज्ञानी है परमात्मा, सबसे अधिक सर्वज्ञ है, नित्य सर्वज्ञ, सर्वज्ञ सदैवस्य सवितु, वही परमात्मा है, सृष्टिकर्ता है। मही परिष्टुति, मही का तो महति परिष्टुति कर्तव्य, उसकी स्तुति करनी चाहिए। कौन करेगा? कई विप्रेयी पुनरपि तमेव विष्णु शिपिर परमात्मा का कहते हैं। विप्र ब्राह्मण के देखा विप्रा परिस्तुति करते हैं, फिर इसे करनी चाहिए साधक को। भी होत्रा दधे, होत्रा क्रिया यो विदधे, दधे के साथ भी का संबंध हो जाए, विदध विधान करने वाले। वायुनावित का तो प्रज्ञावित, सारे बुद्धि को जानने वाले, सर्वज्ञानात् वो सर्व को जानने से वो प्रज्ञावित है, सर्वज्ञ साक्षीभूत, सबके बुद्धि के साक्षी है। सारे बुद्धि में कौन क्या चिंतन करता है परमात्मा जानते हैं। एक अद्वितीय ये विप्रा मनादिकरणानि विषय उपसंहृत्य आत्मनेव योजयन्ति। जो साधक ब्राह्मण आदि हो, मनादि इंद्रियों को विषय से हटा करके आत्मा में ही लगाते हैं, तेर विप्रस वही परमात्मा, विप्रस्य व्यापक परमात्मा की स्तुति करनी चाहिए। विप्रस्य बृहति विपश्चित महति परिस्तुति कर्तव्य, स्तुति करनी चाहिए। होत्रा विदधे भविनाविद एक सविता, ऐसे ही सारे कर्म क्रिया भविनाविद सब की बुद्धि को जानने वाले, सब कुछ व्यापक परमात्मा है, वो सर्व व्यापक है, ऐसे उनकी स्तुति करनी चाहिए। स्तुति करते करते परमात्मा का स्वरूप चिंतन होता है, स्तुति का ही तात्पर्य है। उनकी स्तुति करते हैं, उनके स्वरूप चिंतन, स्तुति में भी स्वरूप का निर्णय, सगुण स्वरूप निर्गुण स्वरूप हो। सगुण की स्तुति करते समय गुण से प्रारंभ करके थोड़ा मन लगाने के बाद पारमार्थिक स्वरूप, सर्वत्र पुराण में शास्त्र में परमात्मा की स्तुति जब आती है, प्रारंभ करते हैं प्रतीक से, अवतार से, रूप से ले करके आगे लक्ष्यार्थ शुद्ध ब्रह्म की स्तुति होती है। आगे कहेंगे आप ही एक है, आप ही सारे जगत के अंतर्यामी सबको जानने वाले, और आप ही प्रकृति से पर है, आप में सारे जगत मिथ्या दिखता है, आप ही ब्रह्मांड में सार है, ऐसे ऐसे कहते कहते अद्वितीय ब्रह्म का निरूपण होता है। आप ही सबका आत्मा है, आप ही सर्व घट घटवासी है, यही स्तुति है। स्तुति करते करते परमात्मा का स्वरूप, वास्तव स्वरूप का चिंतन, वास्तव गुणगान ही स्तुति है। अविद्यमान गुण से कभी स्तुति करते हैं झूठा, किसकी स्तुति करने के लिए झूठे मूठे कह देते हैं किसी के लिए भी। कुछ लोग ऐसे हाथ देखते हैं, लोग आकर बोले देखेंगे जिसके उसके हाथ देखेंगे ऐसे कुछ शब्द कहेंगे वो खुश हो जाएगा, ये कहेगा तो आप तो बिल्कुल आप धन आपके पास रहता नहीं, आप बहुत खर्च कर देते, दूसरे उपकार करते, दूसरे को दे देते हैं, जितने कंजूसी हो ना वो खुश हो जाए, बोला हाँ हाँ क्योंकि मुझे लाख रुपया मिलता तो मैं तो 5-10 रुपया महीना में दे देता हूँ, तो उसके लिए 5-10 रुपया भी अधिक है, ये कहे आप दे देते है, वो कहता ठीक है मैं तो पूरा दे देता हूँ, पानी जैसे खर्च कर देता हूँ, देखो 5 रुपया दे दिया मैं किसको, या ऐसे 5 रुपया उसके लिए अधिक है, अथवा 1 रुपया दे दिया तो महीना भर सोता है 1 रुपया दे दिया, जो कहेगा आप बिल्कुल आपके पास धन रहता नहीं वो खुश हो जाएगा, बिल्कुल ठीक रहता है। और आप अन्य का उपकार करना चाहते हैं किंतु दूसरे आपको आपका नहीं समझ पाते हैं, बड़े खुश हो जाएगा, तो हम सब का हम उपकार कल्याण करना चाहते हैं, दूसरे हमसे द्वेष करते हैं, आप तो बिल्कुल सबसे बड़े सब सहनशील है अच्छे है, दूसरे लोग आपसे चिढ़ते हैं आपसे द्वेष करते हैं, ऐसे ऐसे कुछ शब्द कहेंगे हाथ दिखाने वाले हैं, वो बिल्कुल ठीक है ऐसे कहते कहे उनको कुछ रुपया निकाल लेना है तो जिस किसको कहेंगे तो खुश होता है, ऐसे शब्द अविद्यमान स्तुति है, कभी कभी से कहेंगे मैं जो बात बोलता हूँ सच बोलता हूँ, मैं आपकी कोई स्तुति नहीं करता हूँ, ये भी स्तुति है आपकी मैं स्तुति नहीं करता हूँ वास्तव बोलता हूँ, ये कुछ स्तुति है, ऐसे स्तुति में सामान्य लोग तो खुश हो जाएंगे किंतु परमात्मा के ऐसे झूठे मूठे कुछ कहने से खुश हो जाएंगे ऐसा नहीं है, और जानते हैं क्यों ऐसे कहता है, लोग भी समझ लेते हैं, ऐसे तो हाथ देखने वाले ऐसे कहते कुछ सुनने के बाद में कोई कोई लोग ऐसे घूमते हाथ देखने के लिए तो उनको भाषा पहले समझ लेते हैं कि अभी ऐसे कहेगा, अब वो भी ऐसे कहने लगता है, तो सुनते देखो जितने बार हाथ देखने के आते हैं सब इसी प्रकार कहते हैं, और जिसको देखेंगे ऐसे ही कहते हैं, क्योंकि दूसरे व्यक्ति कंजूस है वो तो खुश होता है, अन्य लोग जानते इतने कितने बदान्य कितने दाता है, अब वो उसको कहता है ऐसा वो भी खुश हो रहा है, तो अन्य लोग को समझ आता है ना नहीं कितने सत्य बोलता है, तो समझ लेते हैं, तो सामान्य व्यक्ति भी अविद्यमान गुण कथन करने पर खुश नहीं होता है, जो समझ लेता है अत्यंत मूढ़ जो खुश हो जाते हैं किन्तु थोड़ा सा समझदार समझ लेते हैं ये व्यर्थ स्तुति करता है कुछ स्वार्थ लेकर के, अब परमात्मा के खाली अविद्यमान गुण कथन करेंगे खुश हो जाएंगे ऐसा नहीं, और उनके वास्तव गुण वास्तव स्वरूप कथन करो तो खुश होंगे, ये सगुण परमात्मा है माया से गुण रूप धारण करते हैं, वास्तव पारमार्थिक नाम रूप से विलक्षण है, यदि सगुण परमात्मा की स्तुति करते समय कहेंगे ये गुण आप में है ही नहीं वो तो माया से ही कल्पित है, आप तो प्रकृति से परे निर्गुण है, तो परमात्मा खुश होंगे या नाराज हो जाएंगे, देखो हमको निर्गुण कह दिया निर्विशेष कह दिया, मैं सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान हूँ और मुझे कहता है निर्विशेष निष्क्रिय, परमात्मा नाराज हो जाएंगे ना, वास्तव निष्क्रिय है परमात्मा ब्रह्म शुद्ध निष्क्रिय है, जगत उत्पत्ति स्थिति प्रलय से माया से ही प्रकृति करके जुटा, वास्तव आप में है ही नहीं, इसी प्रकार परमात्मा का वास्तव स्वरूप चिंतन कथन ही स्तुति है, इसलिए यहां भी स्तुति इस प्रकार जो साधक स्तुति करे स्तुति अवश्य करनी चाहिए, पहले मन लगाने के लिए सगुणों का भी चिंतन करना पड़ता है, ऐसे सगुण चिंतन भी जो नहीं करते हैं प्रमाद करते हैं, निर्गुण चिंतन कहाँ हो जाएगा, कुछ लोग सगुण चिंतन के समय निर्गुण ध्यान बैठेंगे, निर्गुण चिंतन के समय प्रपंच चिंतन होगा, ऐसा नहीं, जिस समय जैसे चिंतन शास्त्र में समय पर होता है उस समय ऐसे करें, महिमन स्तोत्र में सगुण का चिंतन है निर्गुण का भी कथन है, सर्वत्र स्तोत्र कहीं भी देखो किसी भी पुराण में स्तुति करते समय अंत में पारमार्थिक स्वरूप का ही कथन किया जाता है, उसी के द्वारा पारमार्थिक स्वरूप का ज्ञान हो इसलिए व्यास जी ने स्तुति आदि के माध्यम से स्तुति स्तोत्र करते हैं, गर्भ में भगवान जन्माष्टमी की कथा में आता है उसमें पूरा वेदांत है, उसके ऊपर व्याख्यान करेंगे तो कथा पूरी नहीं होगी, सारा वेदांत उसमें रखा, देवता लोग आकर के स्तुति करते गर्भ में परमात्मा है। भगवान श्री कृष्ण गर्भ में जब ही वहां के स्तुति करते, जन्म होने के बाद भी वसुदेव उनके देव की कहते, सब परमात्मा का ही निर्णय है, शुद्ध स्वरूप ब्रह्म, निर्गुण शुद्ध ब्रह्म का ही कथन है। भागवत में क्या, सब अष्टादश पुराण में कहीं भी पुराण ले लो, जहां कहीं स्तुति स्तोत्र पाठ आएगा वहां स्तोत्र करते करते तत्व वेदांत तत्व शुद्ध ब्रह्म का ही ये निरूपण होता है, यही एक उद्देश्य है। तो उसमें स्तुति करने से मन एकाग्र होता है, सगुण परमात्मा प्रसन्न होते हैं, सगुण परमात्मा भी फल देने वाले व्यावहारिक है, उनका निराकरण नहीं होता है। शुद्ध पारमार्थिक अद्वितीय ब्रह्म है और व्यावहारिक जीव ईश्वर भेद है, ईश्वर सर्वज्ञ है, फल देने वाले है, ये सब व्यावहारिक है, व्यावहारिक रूप से है, यही परमात्मा प्रसन्न होकर के फल देते है। मन एकाग्र हो, परमात्मा की कृपा होने पर ही आगे निर्गुण का ज्ञान होगा। शुद्ध स्वरूप पारमार्थिक स्वरूप का ज्ञान के लिए सगुण परमात्मा की स्तुति करनी चाहिए। इसलिए वेदांत श्रवण करते समय भी शांति पाठ में तो परमात्मा की स्तुति होती, इन देवताओं की स्तुति होती है, देवताओं की स्तुति अनुमति अनुज्ञा ले करके उनकी कृपा से साधन करने से प्रगति होती है, सफलता की प्राप्ति होती है। कौन सा मंत्र टीका में चतुर्थ, इदम पूर्वे भी कृतवंत इत्याह, पहले भी साधक लोग करते थे, महापुरुष लोग करते, युंजते योगम कुर्वन्ति, मन अंतकरणम लगाते उत युंजते, अभी जोड़ते हैं बुद्धि को भी, योगम कुर्वन्ति धीय, धीय का अर्थ क्या, बुद्धिवृत्ति, बुद्धि की वृत्ति को लगाते हैं परमात्मा में। बुद्धि में विषय का चिंतन होता है तो विषयाकार वृत्ति बुद्धि का परिणाम वृत्ति है, रूपाकार रसाकार घटाकार पटाकार वृत्ति परिणाम होता है। किंतु साधक लोग महापुरुष लोग परमात्मा में लगाते, बुद्धि की वृत्ति परमात्मा विषय करते हैं, परमात्मा का चिंतन ही परमात्मा विषय का वृत्ति है। घट को देखते तो घटाकार वृत्ति होती है, अंतकरण का परिणाम, इसको ज्ञान कहते हैं। जिसका चिंतन करते हैं तदाकार वृत्ति होती है, विषय चिंतन करने पर बुद्धि में विषयाकार वृत्ति होती है, और परमात्मा के स्वरूप चिंतन करें तो परमात्मा स्वरूप वृत्ति होती है। सगुण चिंतन करें तो सगुण परमात्मा की वृत्ति होती है, अशुद्ध निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करें तो ब्रह्माकार वृत्ति होती है, वो पर अंतगुण का परिणाम बुद्धिवृत्ति। ऐसे करते हैं, पहले करते थे विप्रा ब्राह्मण, विप्रस्य, यहाँ पहले विप्र का था व्यापक क्या था उसमें वाच्य में, यहाँ विप्रस्य ब्राह्मण जाति कारणभूतस्य, ब्रह्मा है परमात्मा है, ब्राह्मण जाति का कारण सब का कारण है, बृहतः ब्राह्मण विपश्चित, उनकी स्तुति करनी चाहिए। ब्रह्मा विपश्चित स्वयं प्रकाश है, चिदेक रस है, विदधे होत्र का तो होता रह, विदधे विदधे का तो वी का दधे के साथ संबंध, विदारितवान धारण किया, होता कर्म करने वाले भी परमात्मा को ही धारण किया, उनकी स्तुति उनके लिए कर्म करते हैं। वायुनाभित, वायुना है प्रज्ञान बुद्धि ज्ञान अभिप्राय ज्ञान, अभिप्राय को जानने वाले परमात्मा एक ही है, एक ही परमात्मा है, भेद शून्य। भेद कितने प्रकार होता है, क्या क्या, वस्तु नहीं, स्वगत सजाते विजातीय, परिच्छेद जब कहेंगे वो देश काल वस्तु परिच्छेद, भेद होता है स्वगत सजाते विजातीय। श्लोक किसको याद है बोलो, और किसको याद है, किसको याद है तो बोलो जोर से, देखे कितने व्यक्ति को याद है, पीछे कोई है। वृक्षस्य स्वगतो जिनको याद है तो आज जोर से बोलो, पता चलेगा कितने लोग याद है। वृक्षस्य वृक्षस्य स्वगतो भेदो, कितने का भेदो नहीं होगा, भेद आगे पत्र है, व्याकरण पढ़ने पर ये गलती नहीं होगी। वृक्षस्य स्वगतो भेद पत्र पुष्प फलादि भी, वृक्ष का स्वगत भेद है पत्र पुष्प फलादि भी। सावैव वस्तु में स्वगत भेद होता है, स्वगत स्व में भेद, भेद पत्र पुष्प फलादि से भेद है। वृक्ष में पत्र पुष्प आदि से भेद है, ये स्वगत भेद। और सजाते भेद होता है, वृक्ष के सजाते दूसरे वृक्ष है, वृक्षांतरात सजातीय सजातीयो, वृक्षस्य सजातीय भेद वृक्षांतरात, अन्य वृक्ष से भेद, एक वृक्ष में दूसरे वृक्ष का भेद रहेगा। एक आम का वृक्ष है दूसरे कटहल का वृक्ष है, भेद है ना नहीं। एक बिल्लो का वृक्ष है दूसरे आम का वृक्ष है, भेद है। और एक आम का वृक्ष दूसरे आम का वृक्ष, भेद होगा। दो है तो भेद है, नहीं तो दो कैसे होगा, भेद नहीं होगा। तो ये पुष्प तीन या पांच है, एक है अभी, दो हो गया, ये तीन हो गया, तीन नहीं हुआ। भेद हो तो तीन होगा, एक दो, दो होने के लिए भेद होना चाहिए, एक ही है। एक को एक इस बात रखा है, इसमें दो हो गया ना, दो नहीं हुआ। भेद हो तो एक से अधिक दो होगा, एक ही तो भेद नहीं तो दो तीन नहीं होता है। दो तीन होने के लिए भेद होना चाहिए। दो यदि वृक्ष है, दो है, इसमें कोई भेद है, भेद नहीं होगा तो दो नहीं होगा। इस पुष्प से इस पुष्प में भेद है, इसको क्या कहेंगे भेद, ये स्वजातीय नहीं, सजातीय, सजातीय समान जाति वाले क्या भेद। इसी प्रकार वृक्ष में सजातीय भेद रहेगा, वृक्षांतरात सजातीय। विजातीय शिलादित, पत्थर से वृक्ष भिन्न होगा, शिलादित पत्थर है, गो है, सूर्य चंद्र आकाश है, उसका भेद रहेगा वृक्ष में। वृक्षांतरा सजातीय विजातीय शिलादित, वृक्षस्य सगतो भेद पत्र पुष्प फलादि भी, वृक्षांतरात सजातीयो विजातीय शिलादित। अभी बोलो कितने लोग बोल सकते हैं, वृक्षस्य स्वगतो जोर से बोलो, फिर से बोलो, वृक्षस्य स्वगतो भेद पत्र पुष्प फलादि भी, स्वगत सजातीय विजातीय तीन भेद सब वस्तु में तो है, ब्रह्म में एक भी नहीं है। स्वगत भेद ब्रह्म में तभी होगा यदि ब्रह्म सावयव हो, निरवयव है, निरवयव होने से उसमें स्वगत भेद नहीं होगा। वृक्ष तो सावयव है, पत्र पुष्प आदि उसका अवयव शाखा आदि है, और सजातीय भेद होगा यदि उसके सजातीय दूसरा कोई हो। वृक्ष के सजातीय कोई दूसरा है, क्या है दूसरा वृक्ष, घाट के सजातीय क्या होगा, दूसरा घट होगा, गौ के सजातीय दूसरा गौ, और ब्रह्म के सजातीय क्या होगा, दूसरे ब्रह्म हो तो दूसरे ही नहीं, ये क्या अद्वितीय, इसलिए सजातीय भेद भी नहीं। और विजातीय भेद वृक्ष का है, वृक्ष से विजातीय कोई पदार्थ है क्या, क्या है, पत्थर है, इसी प्रकार गौ का बीजाते क्या होगा, क्या होगा? हाँ वही भी पत्थर भी हो जाएगा। गौ का बीजाते है, घट का भी बीजाते है, ब्रह्म का बीजाते। ब्रह्म होता सदरूप है, ब्रह्म सदरूप, उसका बीजाते क्या होगा? असद हो जाएगा। असत बंध्या पुत्र सस्य विषाण है ही नहीं, तुच्छ, उसका भेद कहाँ से आएगा? इसलिए विजातीय भेद भी नहीं ब्रह्म में, सजातीय भेद भी नहीं, स्वगत भेद भी नहीं। तो ब्रह्म में कितने प्रकार भेद रहा? तो ब्रह्म हो गया निर्भेद, भेद रहित है। कहाँ है? एक भेद शून्य, भेद रहित है। ईत का इत्थम इस प्रकार, मही का तो महत मह्यसी अत्यधिक स्तुति करनी चाहिए। देवस्य सवितुः, इसका व्याख्यान किया है, सब का उत्पादक परमात्मा। परिस्तुति ही परित स्तुति, समंता स्तुति, अच्छी तरह से स्तुति करनी चाहिए। स्तुति के समय में प्रमाद नहीं करे, प्रमाद करेंगे तो परमात्मा की कोई हानि नहीं होगी, ना मंदिर की हानि होगी, ना पूजक की हानि हो जाएगी, या आश्रम की हानि हो जाएगी, किसी के नहीं। अपने समय का दुरुपयोग, सदुपयोग करना चाहिए। स्तुति के समय बहुत लोग प्रमाद करते हैं, उस समय लगता है हम इतने बड़े आदमी क्या बोलेंगे सबके साथ, हम इतने समझदार हैं, हम ध्यान लगाते हैं, अपने ध्यान लगाएंगे, ध्यान लगा कर सो जाते हैं। तो ध्यान लगाने के लिए हम नाम पर सो जाते हैं, अब प्रमाद करते हैं, सब लोग बोलते हम नहीं बोलेंगे तो कितने बुद्धिमान हम है, आगे बाद में सोचेंगे देखो सब लोग बोलते हैं ये सब, हम नहीं बोलते, कितना हम श्रेष्ठ है। इस श्रेष्ठता का आरोप करके लोग प्रमाद करते हैं, प्रमाद करने पर ऐसे ही होता है, व्यर्थ आरोप, कोई अच्छा नहीं गुण। कभी भी जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, जो कोई नियम है, जहां रहते यहाँ का नियम समझ लिया के बाद, उनको सारा जब तक रहे कभी दो बार बोलना नहीं पड़ेगा। और जो कभी यदि कभी कभी हो जाता है स्वास्थ्य खराब, हाँ कभी देर हो गया उठने में, तो अपने आप को समझते हैं, अपने आप को गलती समझ मानते हैं। और एक बार कह दिया तो दो बार बोलना नहीं पड़ता, अपने नियम के अनुसार रहते हैं। जैसे कोई छोटे पौधा होता है, तुलसी का पौधा लगाना है, बहुत गिरे हुए, ये देखते ही ये तुलसी है या नहीं है, दो तीन चार पता हुआ है, अभी पता चलेगा तुलसी है या नीम है, एक छोटा सा पता लेकर सोए तो पता चल जाएगा तुलसी है तो, और थोड़ा पता लेकर चबाएंगे तो नीम हो तो पता चलेगा, एक थोड़े प्रारंभ से पता चल जाता है। जिसको कल्याण मार्ग में भावी कल्याणी है, उनका यही लक्षण होता है, सूर्य से तत्परता। और जो कुछ लोग ऐसे स्वभाव से ही है, रजोगुण तमोगुण है, मिथ्या भाषण करना, कपटाचरण करना, प्रमाद करना, और शुरू से ही पता चल जाता है कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है। और जितने देर कहेंगे डांट फटकाने करके, दो दिन तीन दिन आ गया, फिर बाद में अनुपस्थित है, और अनुपस्थित रह करके नहीं बोल करके वो अपने को बुद्धिमान समझते हैं, ऐसे कुछ लोगों का होता है। वो लक्षण को हटाना चाहिए, साधक के लिए ठीक नहीं है, तत्परता चाहिए। समझ लिया ये यहाँ का ऐसे नियम से चलने के लिए महापुरुष ने नियम बनाया, जो नियम बनाए महापुरुष ने, कुछ लोग तो हम समझते हैं ये दंड है, इतने नियम इतने बार घंटे लगते हैं, हम यहाँ नहीं रहेंगे। जो नियम लगाया गए लगाए नियम महापुरुष ने लगाया, किसको कष्ट देने के लिए नहीं, सबके कल्याण के लिए, ये समझना, ये श्रद्धा होनी चाहिए। किसको कष्ट देने के लिए नियम नहीं है, ये नियम से चलने पर ही अपना कल्याण होता है। और उसमें प्रमाद करेंगे तो अपना ही अपनी ही हानि है, उसलिए तत्परता एक साधन है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तत्पर संयतेन्द्रिय, तत्पर ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है, तत्परता चाहिए। जो करना चाहिए जिस समय, उसे तत्पर होकर करे, मन बहुत बहिर्मुख हो तो सामान्य चीज भी समय पर नहीं कर पाते हैं। महादेव शिव शंकर शंभु परिक्रमा के समय बोलना है, ये मालूम है, बोलना चाहिए। कितने लोगों से चुप हो जाते हैं, बोलते नहीं, तो मन कहीं बाहर घूमता है। कोई तो अपने को बड़ा मानते हैं, उष्ट हिलता ही नहीं। आ किस किस का हिलता तो है, शब्द नहीं निकलता है। देखेंगे तो उष्ट थोड़ा थोड़ा कंपन हो रहा है, किंतु शब्द नहीं निकल रहा। ये प्रमाद ही है। वो जो प्रमाद ही नहीं है, स्वयं देखो कौन बोलता है कौन नहीं बोलता है, कौन लक्ष्य देखो। जो बोलते हैं अच्छे व्यक्ति बोलते ही है, कभी प्रमाद नहीं करते हैं। जो समझदार है बोलते ही है, और जो नहीं बोलते हैं वो समझ ये ही प्रमादी है, और उसका अनुकरण नहीं करे। कुछ लोग को नए आने पर देखते हैं तो वो अमुक हमको नहीं बोलते, हम भी क्यों बोलेंगे। अनुकरण करने के लिए भी देखना किसका अनुकरण करना चाहिए, ये देखकर के अनुकरण करे। ऐसे उसकी श्रद्धा उसके प्रति होती है। जो स्वयं ही चोर है और बड़े चोर को अपने गुरु मानेगा, जो चोरी नहीं जानता है, ताला तोड़ना नहीं जानता, उसको गुरु मानेगा। चोरी करने वाला जब दूसरे ताला को तोड़ना, तो एक पांच मिनट ताला को तोड़ दिया, ये उसको गुरु मान लेगा। इसी प्रकार होता है। तो भी साधक को इसे देखना चाहिए, अनुकरण करने के लिए जो सन्मार्ग में चलने वाले सत्य है महापुरुष, उनका अनुकरण करे, दूसरे का अनुकरण नहीं करे। जो प्रमाद करने वाले, मिथ्या भाषण करने वाले, उसका अनुकरण नहीं करे। मिथ्या भाषण करने वाले, प्रमाद करने वाले, ठगने वाले कुछ जो अवश्य रहेंगे, वो अनुकरणीय नहीं है। कुछ कुछ लेके भजन करते समय तो जोर से बोलेंगे, महिमा न पाठ के समय नहीं बोलेंगे। ऐसा कोई कोई करते हैं ना, भजन के समय तो जोर से बोलते, उस दिन देखा, किन्तु महिमा के समय नीचे केवल पगड़ी ऊपर से दिखती है। और कोई कोई है तो महिमा से नहीं बोलते हैं, बोलना चाहिए सीधा बैठ करके। ये प्रमाद नहीं करे, स्तुति आदि करनी चाहिए, हमेशा ही तत्पर रहे, तब प्रगति होती है। इसमें चलने के लिए, सन्मार्ग में चलने के लिए सन्मार्ग अपनाए। दुर्गुण कुछ ना कुछ अनादिकाल से विभिन्न योनि में है, कर्म के कारण सब में कुछ ना कुछ रहता है, उसको छोड़ना है। परमात्मा प्राप्ति के लिए साधन करने का यही है। जो गलत मार्ग में चलते, गलत मार्ग छोड़ना है, सन्मार्ग को जान करके समझ करके सन्मार्ग में चलना है। उसके साथ जप ध्यान श्रवण मनन ये सब उपकार करेगा। और गलत मार्ग समझ करके उसी गलत मार्ग में चले, दौड़ कर चले गलत मार्ग पर, बद्रीनाथ चलना जिस तरफ उस तरफ नहीं जा करके दूसरे रास्ता पर दौड़े तो शीघ्र पहुंच जाएगा ना दौड़ने पर, या गाड़ी जान से शीघ्र पहुंचेगा। गलत रास्ते से दौड़ कर जाएगा तो शीघ्र पहुंचेगा, या कार से जाएगा तो शीघ्र पहुंचेगा, कार से जाएगा तो शीघ्र पहुंचेगा। यदि ठीक रास्ता से पैदल चलता है धीरे धीरे तो भी पहुंच जाता है, और गलत रास्ता से दौड़ता कार से जाएगा तो भी नहीं पहुंचेगा। इसलिए जितने रफ्तार गति जितने कम भी हो, सन्मार्ग में चले, गलत अभ्यास दुर्व्यसन को छोड़ करके सन्मार्ग में चले, तभी परमात्मा कृपा करते हैं। परमात्मा अंतर्यामी है। कोई लोग कहे सोचे कि उन लोग नहीं करते हम क्यों करेंगे, यह नहीं। उनको मोक्ष नहीं चाहिए, परमात्मा नहीं चाहिए, तो हमको क्यों चाहिए, ये भावना होती है क्या? ऐसा नहीं। भोजन के समय भूख लगती खाने के लिए, घंटी लगे, इतने लोग नहीं तो हम क्यों जाएंगे, ऐसा कोई करता है? नहीं, कोई खाए नहीं कि हमको तो भूख तो हम तो खाएंगे। इसी प्रकार परमात्मा प्राप्ति कोई करना चाहे, नहीं करा चाहे, नहीं करता है तो कोई बात नहीं, हमको प्राप्त करना है या नहीं। भगवान कहते मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये, कोई कोई यत्न करता है। तो हजार लोग यत्न नहीं करते तो हजार के पीछे चलना है या यत्न करना चाहिए मुमुक्षु को, ऐसा विचार करे उसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बहुत लोग नहीं करते तो हम नहीं करेंगे, ये नहीं। बहुत लोग नहीं करते तो उनके पीछे क्यों चलेंगे? गलत रास्ते से बहुत लोग दौड़ते हैं, आपको समझ में आ गया ये एक रास्ता नहीं है, बद्रीनाथ के रास्ता इधर है, लोग इधर चल रहे हैं। किंतु बहुत लोग चल रहे तो उनके पीछे चलना चाहिए ना, बद्रीनाथ को जाना है तो इधर नहीं जाना, और यदि बद्रीनाथ को नहीं जाना है तो अलग बात है। इसलिए हमेशा ही यही परमहंस का यही अर्थ है, विवेक करके सन्मार्ग को समझ करके चलना, शास्त्र श्रवण करने का यही अभिप्राय है। शास्त्र में यही कर्तव्य बताते हैं, जो करना है समझ करके करे, बार बार सुन सुन करके प्रमाद के कारण ग्रहण नहीं होता है। कभी कभी सुनने पर भी कोई के अंदर सोते चले बोलते रहे सुनते जाओ, हमको तो वही करना है, क्या हो गया। ऐसे तो हम ऐसे कुछ लोगों का आदत रहता है, यदि कहेंगे प्रातः काल जगना चाहिए, कोई कुछ सोते हाँ चलो दो चार दिन जगकर आ जाएंगे, बाद में कभी नहीं आए, इतने लोग आते कभी नहीं आए तो किसने कुछ नहीं क्या पता नहीं चला, कितने बुद्धिमान हमें, दो तीन चार दिन आरती में नहीं आए, कितने हमको कुछ नहीं कहा तो बुद्धिमान है ना, नहीं इसलिए कोई कोई लोग अपने को बुद्धिमान मान लेते हैं, ऐसा नहीं। तो ये स्तुति ऐसे करनी चाहिए, चतुर्थ मंत्र मही महत स्तुति करनी चाहिए, एक वायुनाविद सबके बुद्धि को जानने वाले, विदद इदम समग्र सारे संसार को दान करने वाले, जानते हैं परमात्मा सब कुछ, विप्रस्य बृहत विप्र व्यापक है, विपश्चित देवस्य सवितु परिष्टुति एक इत्यादि रूपा इत्थम ज्ञानवंत, ऐसे ही चिंतन करे, एक ही परमात्मा एक ही ये वेद शून्य है, इसी प्रकार उनका उनका ज्ञानवंत स्तुति से करनी चाहिए। प्राणे अपान होम परा, प्राणे अपान होम परा कहा गया, प्राण में अपान को हवन कर देना, जैसे अग्नि में घृत को हवन करते घृत समाप्त हो जाता है, प्राणे अपान को हवन कर दे अर्थात अपान को बंद करके, और अपान में प्राण को हवन करना है तो प्राण वायु को रोक करके, जब बाहर छोड़ते हैं ये प्राण है, ग्रहण करते हैं अपान है, उसको रोकना है कुंभक, ले लिया बहुत जोर से लेकर के रोक कर रख दिया, छोड़ दिया बहुत बाहर छोड़ दिया रोक दिया, ये प्राण अपान गति को रुकना है, प्राणायाम है, प्राण को लंबा करना अभ्यास करने पर होता है। अभ्यास करेंगे प्राण अपान गति को रुकने के लिए, धीरे धीरे ये सामर्थ्य बढ़ता है, अधिक समय प्राण अपान व्यापार के बिना रह जाता है, अभ्यास करने पर अधिक समय होता है। और जिसको आलस्य निद्रा लगती है उसको करना चाहिए प्राणायाम, पाठ में बैठते समय प्राणायाम करने के लिए अभ्यास करे तो कोई जरूरत है नाक पकड़ना पड़ेगा, नाक के बिना पकड़े प्राणायाम कोई कर सकता है, है? नाक बिना पकड़े प्राणायाम नहीं होता है, इसके समर्थक हाथ उठाओ कोई है, नाक बिना पकड़े प्राणायाम सब कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते हाथ उठाओ, या कर सकते हैं, करते कोई शरम लगता है सबके बीच हाथ उठाने में करना चाहिए, पूछ पार चलता है अपने इस बड़ी के बंद कर दिया, जोर से बंद कर रखो, ये देखा नहीं थे सब लोग हंसे, ऐसे बंद कर रख दिया तो पता नहीं चलेगा, तो नींद नहीं लगेगी। मन एकाग्र करने के लिए प्राणायाम बड़ा साधन है, मन एकाग्र नहीं होता है विक्षेप होता है दौड़ता है जरूर, ये मन का स्वभाव है, उसको रोकने के लिए प्राणायाम इसलिए किया जाता है। प्राणायाम करेंगे प्राण रुक दे तो मन स्थिर हो जाएगा, संबंध है। अब मन स्थिर हो जाता है, ध्यान में कोई बैठता अभ्यास करता है तो प्राण की गति धीमी हो जाती है, जो ध्यान में बैठकर चिंतन करता है कभी कभी उसको पता नहीं चलता है श्वास चलता है नहीं चलता है, ये लगता है कभी लंबा समय तक श्वास चलता ही नहीं, ध्यान में एकाग्र होकर बैठ जाता है तो समय लंबा तक श्वास नहीं चलता, जिसे वो लगता है अपने पता नहीं चलता है, और श्वास गति कम कर दे तो ध्यान लग जाता है। इसे साधक को प्राणायाम अभ्यास करना चाहिए, ये जो स्तोत्र पाठ करते उसमें भी प्राणायाम हो जाता है, जोर कर पाठ करते तो पूरा वायु समाप्त होता है, लंबा कर जब पाठ करते महिम पार ऐसे लंबा बोलते बोलते पूरा वायु निकल जाता है, फिर दूसरे लेते श्वास तो प्राणायाम हो जाता है। प्राणायाम हो जाता है तो मन के ऊपर उसका प्रभाव है, एकाग्र होता है, ध्यान लगता है। सामूहिक पाठ के समय सब मिल करके पाठ करना ये भी एक गुण है। कोई कोई किस किसी की आदत है बीच में बोलेंगे, सब बोलते समय चुप हो जाएंगे, सब चुप होते समय बोलेंगे, सब जो चुप हो जाएंगे कुछ बोल दें फिर चुप हो जाएंगे, ऐसा नहीं। सबके साथ मिलकर बोलने का अभ्यास करें और एक स्वर से वो बोलते समय अपने आप ही मन एकाग्र होता है, ध्यान लगता है, ये अभ्यास करने पर पता चलता है। और उसमें श्रद्धा नहीं तो क्या हो गया, धीरे धीरे बोले क्या जरूरत है, हम ध्यान करते, हमको ध्यान आता है, ध्यान तो सबको आता है, कितने समय ध्यान होता है वो देखो, मन कितने समय स्थिर होता है देखो। ध्यान आता है मतलब इसे बैठ करके हाथ कैसे कर दिया, मन रह गया, ये बैठना भी नहीं तो होता नहीं है बहुत लोगों को, तो बैठना भी हो जाए, स्थिर सुखम आसन कहा गया, ये भी चाहिए आसन लाकर स्थिर बैठना। जो स्थिर नहीं बैठ पाता है, थोड़ी देर इधर छात को देखेगा, थोड़ी देर उधर देखेगा, थोड़े हिलेगा, कुछ लोग हिलते हैं तो एकाग्रता नहीं होती, हिलना बंद करना है ना, नहीं आंख से इधर उधर देखना जरूरत क्या है, आंख बंद कर रखो, ऐसे करके करें तो उसमें प्राण अपान गति को रोकना ये सब साधन है। स्तोत्र पाठ करते समय अपने आप हो जाता है, मन युंजते उतो धीयो युंजति तन्नवय, मन बुद्धि को ऐसे लगाते हैं, पहले भी महापुरुष लोग करते थे, ऐसा हम भी करें। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु